Miksi se oli taktinen virhe, nimittäin kaksi asiaa, olemme Suomessa ja on pääsiäinen. Elikkä laulu on nimeltään odota, ei sellaista biisiä ole, aivan. Panse virittää, Kert muutkin viritti, näin on. Mutta ei se mitään, seuraava laulu siis kertoo tästä, minkälainen meininki normaalisti on. Mutta ei tänä iltana täällä Hartwallilla. Laulu on nimeltään Pidetään ikävää!